Są małe grupki propalestyńskie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś w Wiedniu sprawę konfliktu mają omawiać ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Z kolei jutro sytuacją w Gazie ma zająć się Liga Arabska. W serwisie Trójki teraz Moskwa i groźba pod adresem Kijowa. Rosyjski MSZ ostrzega przed użyciem wszelkich metod dla ochrony swojego terytorium i bezpieczeństwa mieszkańców strefy przygranicznej. Ostry komunikat rosyjskiej dyplomacji został wydany po tym, jak wczoraj z terytorium Ukrainy został ostrzelany rosyjski patrol graniczny. Do tej pory Moskwa informowała o przypadkowym ostrzale swojego terytorium. Wskazywano przy tym na toczące się po ukraińskiej stronie walki. Dziś rosyjskie MSZ nazwało ostrzał kolumny pojazdów służb granicznych prowokacją. Według dyplomatów nieznani sprawcy przekroczyli rosyjsko-ukraińską granicę i już z terytorium Rosji ostrzelali jeden z samochodów. Jak powiedział Polskiemu Radiu szef służb granicznych obwodu rostowskiego Leonid Smyk, do tego typu incydentów dochodzi co najmniej od 20 czerwca. Dane propuska są. Spadały tu pociski artyleryjskie, karabinowe i z moździerzy. Tak było niemal każdego dnia. Musieliśmy zamknąć przejście graniczne i zadbać o bezpieczeństwo pracujących tu ludzi. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto większość przejść granicznych na granicy rosyjsko-ukraińskiej i ewakuowano ich personel. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Odważni, zaradni, bez kompleksów, śmiało sięgają po swoje marzenia. Tacy są ludzie sukcesu 25-lecia wolnej Polski. W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odebrali oni złote medale Akademii Polskiego Sukcesu. Wśród wyróżnionych znaleźli się profesor Michał Klejber, Janusz Gajos, Zygmunt Solosz, Grupa Tubądzin, Gazeta Wyborcza czy Adam Małysz. W kategorii nauka profesor doktor habilitowany Michał Klejber. My mamy w Polsce dużo sukcesów, którymi się nie potrafimy cieszyć. Musimy nauczyć się promować nasze sukcesy, promować ludzi sukcesu, stawiać ich za wzorce. Sukces jest niezbędnym elementem naszego życia. Prezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu, profesor Henryk Skarżyński. Każdy z nas, jeżeli coś robi, to chce odnieść w tym, co robi, sukces. Do tej pory Akademia Polskiego Sukcesu przyznała 220 złotych, srebrnych i brązowych medali. Wyróżnienia otrzymują ci, którzy osiągnęli sukces w biznesie, nauce, kulturze i sporcie. Była wielka bitwa, do walki stanęło około 1000 rycerzy. Po jednej stronie wojska krzyżackie, po drugiej polsko-litewskie. Wczoraj pod Grunwaldem, tak jak w 1410 roku, klęskę ponieśli krzyżacy. Historyczne przedstawienie zrobiło ogromne wrażenie na widzach. Bardzo fajnie. Co było najfajniejsze? Konie, prawda? Było bardzo ciekawe przedstawienie. Bardzo mi się podobało, jak strzelali, jak były wybuchy armatnie, ale to chyba najbardziej się cieszyły dzieci, które stały na z przodu, z samego przodu były najlepsze widoki. No niestety tylko pogoda nam spotała figla. Takie budujące na duchu, jeśli chodzi o historię. Nawet pogoda płacze, niebo płacze. Ale dla nas to jest duże zwycięstwo. Uważam, że takie podbudowujące dla nas jako dla Polaków, że jesteśmy kimś. Kolejny serwis w Trójce o 7:00 zapraszamy. Rano miejscami możliwe jeszcze mgły, dziś nieco więcej pogodnego nieba, ale pojawią się także chmury, miejscami opad deszczu, a także burze, zwłaszcza na północnym wschodzie, nizinie szczecińskiej oraz ziemi lubuskiej. Od 20-21 stopni na północy do 26 na południu i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam pięknie i z ogromną przyjemnością zawiadamiam, że w wakacje oficjalnie powracamy do pięknej muzyki dawnej i tak już zostanie na czas jakiś. Tym razem będzie to Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Oh. Prawda, że piękne? Na wejście Missa Rorate to z płyty Gerwazy, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, śpiewy sarmackie, a moim gościem i autorem pomysłu, autorem tej płyty, no i kantorem, kierownikiem artystycznym całego wydarzenia jest Robert Pożarski, mój gość. Witam cię pięknie. Dzień dobry, witam cię, witam państwa, którzy chcieli tak wcześnie się poderwać. Ale to dlatego, że takie piękne pieśni dzisiaj z nami. Roratnie rzeczywiście o tej porze pasują. Prawda? Kantor, śpiewak, badacz rękopisów liturgicznych jest taki sztych nieznanego malarza, nieznanego twórcy, na którym w płomieniach świecy lekko oświetlającej widać dwie postaci trzymające w dłoni nuty i widać, że one śpiewają wieczorną porą i ten sztych podpisany jest kantorzy katedry wileńskiej. Kantor, Robercie, czyli kto? No bo wiemy, że Jan Sebastian Bach, Telemann byli kantorami, ale gdybyśmy tak chcieli wyjaśnić. To jest bardzo proste. Kantor to znaczy po łacinie śpiewak. A żeby nie było aż tak banalnie, to mianem kantora określa się takiego pierwszego śpiewaka, który podaje ton, czyli wykształconego śpiewaka. No, to jest postulat. Czasem rzeczywiście był sprawdzany. Grzegorz Gerwazy Gorczycki akurat bardzo dobrze realizował ten postulat, bo on był doskonale wykształconym kantorem. On przy okazji umiał jeszcze grać na skrzypcach, na organach i pewnie jeszcze na wielu innych instrumentach. Był kapłanem, należał do Zgromadzenia Księży Misjonarzy i podsumowanie jego dzieła znajduje się na takim epitafium w katedrze wawelskiej. Co prawda nie ma tam jego grobu, ale jest epitafium, na którym określają go jego współcześni mianem Gemma Sacerdotum, czyli klejnot kapłaństwa, więc był postacią niezwykłą, wybitną, wyjątkową. I my dzisiaj będziemy o nim opowiadać i o tej wybitnej, niezwykłej, bardzo ciekawej płycie, ale tak jeszcze nigdy nie miałam okazji, tak sobie uświadomiłam czas jakiś temu przed audycją, wypytać ciebie tak troszeczkę osobiście o twoje dokonania muzyczne, bo uzyskałeś tytuł solisty śpiewaka w klasie profesora Edwarda Pawlaka. Potem był chorał średniowieczny, chorał bizantyjski, czyli te zainteresowania coraz bardziej w stronę muzyki dawnej? Tak, to prawda. Dyplom uzyskałem bardzo dawno temu, bo to już mocno z górą 20 lat minęło od tego momentu. Mój profesor już świętej pamięci uczył mnie śpiewania, mówiąc: śpiewaj od siebie, niezależnie od tego, co będziesz śpiewał, czy będziesz śpiewał Moniuszkę na scenie, czy będziesz śpiewał pieśni w kościele, tak mówił. Ja zapamiętałem te jego nauki. To był naprawdę wielki człowiek i bardzo dobry nauczyciel. Ja się od niego nauczyłem poszukiwania. I właśnie dlatego zacząłem to poszukiwanie, ponieważ jeszcze zanim zrobiłem dyplom śpiewaczy, byłem kantorem u księdza Wiesława Kądzieli, też bardzo znanej osoby, bardzo, który wprowadził mnie w świat chorału i muszę przyznać, że teraz on sam tego trochę żałuje, bo on okazało twierdzi, się, że przejąłeś pałeczkę? Nie, on twierdzi, że ja jestem enfant terrible chorału gregoriańskiego i no czasem bardzo rzadko mamy okazję porozmawiać, czasem rozmawiamy trochę o tym śpiewie, ale wiem, że on nie do końca akceptuje moje poszukiwania, ponieważ ja się urwałem z tej oficjalnej drogi, jaką jest chorał solezmeński w dzisiejszych czasach w Polsce i zacząłem grzebać na własną rękę, a przyczyną tego grzebania były neumy, które zobaczyłem w kupionym za ciężkie wówczas pieniądze graduale triplex. Przyjechało do mnie prosto z Solem. Neumy? Tak, właśnie. Neumy, czyli takie dziwne znaki, takie zawijasy, które w tym graduale są wyeksponowane jako jedna z form zapisu przeznaczona do studiowania, bynajmniej nie do śpiewu. Ponieważ tym zajmował się dom Eugène Cardin, benedyktyn z Solem, który z Solem uciekł w pewnym momencie do Rzymu i tam na Uniwersytecie Cecyliańskim założył własną katedrę semiologii gregoriańskiej i tam właśnie badał te znaki, cóż też one mogłyby znaczyć i skąd się wzięły. No to ja pomyślałem, że skoro on to przebadał, to pewnie istnieje jakaś książka na ten temat i rzeczywiście była, wówczas po angielsku tylko. I ja zacząłem badać na własną rękę te znaki. No i po krótkich studiach doszedłem do wniosku, że te znaki pokazują, że ten chorał, który tymi znakami został zapisany, no, wygląda chyba zupełnie inaczej niż ten, który niż się nam tutaj się wydaje. Tak, dokładnie. No i tutaj zaczęła się cała ta droga poszukiwawcza. A no właśnie, nie jest tak trochę, tak jak ja patrzę już tak właściwie na takie trochę z perspektywy historycznej, że ty, Marcin Bornus-Szczeciński, między innymi, właściwie byliście takimi, albo staliście się takimi prekursorami w odkrywaniu na nowo tej muzyki dawnej w Polsce. Marcin był tym prekursorem jeszcze pod koniec lat 70., kiedy to właściwie on wynalazł metody niestandardowego na ówczesne czasy realizowania polskiej muzyki renesansowej. To był jego wynalazek, jak śpiewać muzykę renesansową, żeby nie była nudna. Bo przedtem wiedziano, się, że muzyka renesansowa, tak, no, że no, Gomułka, psalmy Gomułki, tak. Nie, to wiadomo, to takie tam podrygujące. Potem no jakiś był jeszcze Wacław z Szamotu, ale to te nudne takie, to takie, jedna taka ładna jest na dobranoc, a reszta to... Takie podśpiewanki. Takie podśpiewanki. No Marcin wydobył tę muzykę. Trzeba mu oddać szacunek za to. Bo był rzeczywiście pierwszym śpiewakiem, pierwszym szefem zespołu, który pokazał polską muzykę renesansową poza granicami Polski. I okazało się, że jest piękny. I okazało się, że te jego działania były bardzo popularne za granicą. W Polsce też, ale nie aż tak bardzo. W Polsce były związane ściśle z programem drugim Polskiego Radia, który był profesor Ewa Obniska, była inicjatorką w ogóle takiego projektu. I oni w Polsce nagrali kilka płyt, ale ponad 150 koncertów dali za granicą. Mówię oni, ponieważ ja jestem za młody na to, żeby uczestniczyć w tamtych dziejach zespołu. Ale potem dołączyłeś. Dołączyłem, ale dołączyłem dopiero na początku lat 90., kiedy Marcin już skłaniał się ku muzyce jeszcze starszej, bo wtedy właśnie został wykładowcą chorału u dominikanów. I wtedy zaczął się interesować chorałem, jakby tu można było tych dominikanów chorału nauczyć. No i też podobnie jak ja zaczynał od chorału solezmeńskiego, to bardzo ciekawa historia, ale proponuję wypytać jego osobiście. To jego osobiście, będzie znacznie o jego, ciekawsze opowiadanie. Jego historiach wracamy do pieśni sarmackich. Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Kyrie. Jason, mistrz Roraty, Grzegorz Gerwazy Gorczycki. To bardzo ciekawy sposób podpisywania utworów. To jeszcze o tym powiemy. GGG. Pieśni sarmackie. Tak nazywa się, tak zatytułowana jest ta cała płyta. Nam pieśni sarmackie, Robercie, tak bardzo prosto kojarzą się z Maciejem Sarbiewskim, odą do rycerstwa polskiego. Okazuje się, że wcale nie. No pewnie, że nie, bo cały ten temat chorału sarmackiego, właśnie raczej chorału niż pieśni, jest bardzo szeroki i obejmuje niemal 200 lat historii Polski. To jest druga połowa dynastii Jagiellońskiej i początek dynastii Wazów. To są czasy sarmackie. No, niektórzy twierdzą, że jeszcze do Sasów to dochodzi, ale niechby i tak było. My się koncentrujemy w projekcie, który zaowocował już dwiema płytami. Trzecia jest w tej chwili w przygotowaniu. Koncentrujemy się na łączeniu, czy raczej próbie rekonstruowania tych połączeń, które mogły być wówczas obecne i praktykowane powszechnie przez kantorów liturgicznych, przez kompozytorów muzyki sakralnej, tak jak Gorczycki, który był kantorem na Wawelu, zajmował się też muzyką, będąc prefektem Akademii Chełmińskiej. A tam Szaroratnia, to kompozycja, gdybyśmy mogli, mieli spojrzeć na nią tak dogłębnie, na solistów i chór? Gorczycki napisał według badaczy, pozostawił dwa zbiory nut mszy roratniej. Dwa jakby oddzielne. One nazwane są też przez Zygmunta Szwajkowskiego Missa Rorate Prima i Missa Rorate Secunda. Myśmy podeszli do sprawy kompilacyjnie, powiedziałbym, i połączyliśmy te dwa zbiory. Okazało się, że oba razem starczają na jedną mszę. Wniosek płynący z tego był taki. Gorczycki w jednym z tych zbiorów zawarł ordynarium mszalne, czyli tak zwane części stałe. Czyli były w tej jego kompozycji luki, które były uzupełnione częściami stałymi mszy, tak? Można tak prosto mówiąc. Jeszcze nie tak prosto, bo to było bardziej skomplikowane. Muszę wrócić do tych dwóch zbiorów. W pierwszym były ordynaria. W drugim były propria. Zarówno w pierwszym i w drugim było rorate. Był introit rorate. W pierwszym inny niż w drugim. Ponieważ w tych kompozycjach Gorczyckiego słychać wyraźnie cantus firmus w Kirie, którego słuchaliśmy przed chwilą, było wyraźnie słyszalny cantus firmus z Kirie adwentowego, które znajduje się w graduale Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 roku, w takiej odmianie melodycznej, w jakiej występuje w kompozycji Gorczyckiego. Dokładnie z tymi zmianami, z tymi samymi zmianami, które podaje księga Piotrkowczyka w stosunku do oficjalnego wydania rzymskiego. Jest nieco odmienna melodia. U Gorczyckiego występuje cantus firmus właśnie z tymi odmianami. Czyli ty szukałeś tych pieśni, porównywałeś? Szukałem, grzebałem, traciłem czas na to i okazało się, że bardzo potrzebnie, bo doszedłem do wniosku, że Gorczycki jako kantor na Wawelu z całą pewnością miał w szafie księgi piotrkowskie. A to dwa dowody mogę na to podać. Jeden jest taki, że księgi piotrkowskie były jedynymi właściwie kanonicznymi księgami muzycznymi dla liturgii, zatwierdzonymi po Soborze Trydenckim przez synody piotrkowskie, stąd zresztą nazwa, księgi piotrkowskie. A drugi dowód jest ten, który już przytoczyłem wcześniej, czyli że księgi piotrkowskie zawierają nieco odmienny materiał muzyczny i zresztą ceremonie też bardzo swoiste, niż oficjalne księgi rzymskie wydawane w tamtych czasach. I te odmienne melodie znajdujemy u Gorczyckiego w kompozycjach potraktowane jako cantus firmus. I to wszystko razem postanowiłeś po prostu złożyć, jako że tak naprawdę, patrząc logicznie, muzycznie, to wszystko tworzyło całość. To wszystko tworzyło całość. Takie nasuwało się pierwsze skojarzenie, że to musi być jakaś całość, rozdzielona potem albo przez archiwistów, albo może sam Gorczycki położył to w oddzielnych regałach. Fakt, że ordynarium jest napisane na chór czterogłosowy z solistami, a proprium jest napisane na chór trzygłosowy. Miejscami jest czterogłosowy, ale dyspozycje głosów są inne, bo o ile w ordynarium jest klasyczna dyspozycja cantus, altus, tenor, bas, o tyle w tych utworach na propriach są albo trzy głosy, altus, tenor i bas, albo altus, dwa tenory i bas. Więc nawet te czterogłosowe kompozycje są zadysponowane nieco inaczej. Odmiennie. Tak, ale ponieważ mamy ordynarium, w którym mamy wszystkie cztery głosy, no to przecież możemy trzy z nich wykorzystać do śpiewania proprium. I od strony formalnej bardzo to nam się dobrze ułożyło. Tam nie ma niespójności. Ta muzyka jest bardzo spójna. Ona posługuje się podobnymi zabiegami technicznymi, jak choćby branie cantus firmus z chorału Piotrkowskiego, ale też posługiwanie się melodiami polskich pieśni adwentowych. A no właśnie, to może zostańmy teraz przy utworze, przy dokładnie czytaniu z Księgi Izajasza, z ksiąg piotrkowskich, a potem spojrzymy sobie właśnie na te kolejne niesamowicie niemalże historyczno-archeologiczne odkrycia muzyczne. Dominus ipse vobis. czytanie z Księgi Izajasza, to Grzegorz Gerwazy-Gorczycki i pieśni sarmackie. Moim gościem jest Robert Pożarski, można powiedzieć spiritus movens całego wydarzenia. Grzegorz Gerwazy-Gorczycki. To zanim wrócimy do tych niesamowitych opowieści archeologicznych, niemalże muzycznych, troszeczkę już powiedzieliśmy o naszym bohaterze dzisiejszym, ale to tak naprawdę też bardzo ciekawa postać. Wykształcony człowiek na świetnych uniwersytetach. Gorczycki był człowiekiem z ludu. Nie bójmy się tego określenia. Nie boimy się. Gorczycki urodził się w Rozbarku. To jest Górny Śląsk, to taka mała mieścina. Dzisiaj dzielnica bodajże Katowic. Nawet nie nazywał się wtedy chyba Gorczycki. Nazywał się Gorczyca wtedy, tak. I udał się w świat, aby zostać duchownym. Najpierw wstąpił, do Pragi, tak, a potem do Wiednia, czyli na takie świetne uniwersytety. Był, szczerze mówiąc, nawet troszeczkę wysyłany na te uniwersytety i ponaglano go, żeby szybko je skończył, bo potrzebowali takiego... Okazało się, że był niezwykle uzdolniony artystycznie. I potrzebny im był. Hmm. Potrzebny był misjonarzom w Chełmnie, żeby uczyć młodych takich sztuk jak śpiew, deklamacja, wystawiali nawet tam teatrum, więc potrzebny był taki szybko wykształcony kapłan. Też, ale dobrze wykształcony. Skoro najlepsze europejskie uniwersytety skończył i to z sukcesem. I to jeszcze, jak mówią, w przyspieszonym trybie. Udało mu się to wszystko podobno w 3 lata uzyskać to wykształcenie, które pozwoliło mu, ponieważ święcenia dostał jak gdyby troszkę awansem, i potem wykształcił się na retora, wykształcił się na muzyka, wykształcił się na kompozytora i znawcę poezji. Na teologa, co dawało mu chyba najwyższy stopień uniwersytecki. Tak. I w ten sposób objął posadę prefekta Akademii Chełmińskiej, która w tamtych latach, w pierwszej połowie XVII wieku, była bardzo ważną szkołą w Rzeczpospolitej. A potem kariera w Krakowie, jeśli tak możemy powiedzieć. I skąd ten pomysł, to oczywiście nie możemy za niego odpowiedzieć, za naszego bohatera, ale Gorczyca, Gorczycki tak trochę uszlachetnił to nazwisko swoje. Mówią, że zmienił to nazwisko przed święceniami kapłańskimi. Nie wiem, czy to prawda. Tak wyczytałem w historii. Biografia Gorczyckiego nie jest bardzo dobrze rozpoznana. Wiadomo, gdzie się kształcił, wiadomo, gdzie się urodził, wiadomo, że, czy przynajmniej mówią, że zmienił nazwisko wtedy, kiedy miał przyjąć święcenia. Czy z własnej woli, czy ktoś mu to podpowiedział, trudno powiedzieć. Ale zostaje wikariuszem katedry na Wawelu. Zostaje wikariuszem katedry na Wawelu i w bardzo krótkim czasie obejmuje kapelę wawelską jako kantor i kapelmistrz kapeli wawelskiej, która musimy tutaj zaznaczyć, że kapela wawelska i chór katedry wawelskiej to nie był ten sam zespół, co kapela rorantystów. To były katedra wawelska i król Zygmunt Stary był tak bogatym królem, miał tak zasobny dwór, że mógł sobie pozwolić na 2 chóry własne, bo zarówno ten katedralny, jak i rorantyści, to były chóry fundowane przez króla. Tak, to były chóry królewskie. Gorczycki prowadził ten drugi. Kapela rorantystów to był zespół oddzielny. I teraz Gorczyckiego zadaniem, między innymi jako kapelmistrza, było również komponowanie. Jego głównym zadaniem jako kantora katedralnego było przygotowywanie liturgii. A ponieważ w tamtych czasach liturgie szczególnie uroczyste, ale nie tylko, bo i te codzienne też wymagały śpiewania, bo to była normalna praktyka liturgiczna, że msze się śpiewało, nie tylko msze zresztą, również i oficjum było śpiewane. Więc do obowiązków kantora katedralnego należało przygotować śpiewy na każdą celebrację liturgiczną. Tych celebracji było bardzo dużo. Możemy się tylko domyślać, że kompozycje Gorczyckiego, jego autorskie utwory, powstawały na jakieś ważne wydarzenia. Natomiast w pozostałych przypadkach korzystał z tego, czym dysponował jako kantor wawelski. W tamtych latach tak zwane księgi piotrkowskie, czyli najstarsze polskie wydania ksiąg liturgicznych wydawane już po Soborze Trydenckim, były rozpowszechnione, one były obowiązkowe. Synody piotrkowskie, które odbywały się w drugiej połowie XVI wieku, nakazały najpierw zredagowanie tych ksiąg według agend ustanowionych właśnie podczas tych synodów. Były dwa synody. Pierwszy synod piotrkowski w 1577 roku się odbył i tam postanowiono, że będą wydawane polskie księgi liturgiczne, ponieważ prymas Uchański, który wówczas zarządzał polskim kościołem, nie mógł się doczekać ksiąg z Rzymu. Rzym nie nadsyłał ksiąg i trzeba było zrobić coś swojego i właśnie na tym pierwszym soborze zapadła decyzja, że że powstaną takie księgi. Na następnych synodach opracowano agendy liturgiczne, czyli spis i układ świąt dla diecezji polskich. I Gerwazy Gorczycki w dzień normalny korzystał z tych ksiąg piotrkowskich. Korzystał z tych ksiąg. Na Wielkie Święta pisał swoje własne kompozycje. Tak, i mamy wyraźne ślady w jego kompozycjach tego korzystania. To znaczy mamy Cantus Firmus, który jest taki sam jak melodie w księgach piotrkowskich, czego przykładem był Introit Rorate Celi, ze specyficzną odmianą melodii w stosunku do oficjalnych melodii rzymskich, którą to odmianę melodii znajdujemy w kompozycji Gorczyckiego. Ale to teraz może posłuchajmy, skoro mówimy już o takich bardzo uroczystych kompozycjach Gorczyckiego, bo na płycie, którą dzisiaj Państwu prezentujemy, Pieśni Sarmackie, oprócz pierwszej części, czyli Missa Rorate, jest również kompleta. Tak, czyli ostatnia godzina dnia z oficjum. I teraz z tej ostatniej godziny dnia psalm 4, bardzo uroczysty. Thank you. Psalm 4 z komplety Prawda, jaki to piękny początek do dnia, jeżeli rozpoczynamy takim bardzo uroczystym, pełnym muzyki, wirtuozerii instrumentalnej utwór. To utwór Gorczyckiego, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, i powiedzieliśmy, że to bardzo uroczysty musiał być koncert, czy bardzo uroczyste święto, skoro taka bogata kompozycja. Tak, to jest kompletorium, czyli ostatnia brewiarzowa modlitwa dnia, ostatni moment, kiedy zakonnicy w klasztorze zbierają się na wspólnych śpiewach, potem idą spać. My wstajemy przy tej muzyce, można byłoby sądzić, że ta kompleta się troszkę przeciągnęła do rana. Ale rzeczywiście uroczystość tej muzyki świadczy o tym, że ona była z pewnością napisana na jakąś wyjątkową okazję. Formularz tego kompletorium to jest formularz niedzielny. Ale tak patrząc też i podsłuchując sposób śpiewania czy wykonania tego utworu, to jest ta właśnie taka emocjonalność barokowa i ten dialog między śpiewakami? Tak, tak, ponieważ kompletorium jest przykładem tak zwanego stile moderno, czyli już takiej barokowości włoskiej, powiedziałbym, barokowości takiej rozpasanej trochę, rozkołysanej, no słychać było to rozkołysanie wyraźnie, która charakteryzuje Gorczyckiego jako twórcę nowoczesnego na swoje czasy. Ale Gorczycki, co słyszeliśmy w poprzednich przykładach Missarora, to jest napisana w starszym stylu. Ona przypomina muzykę renesansową jeszcze. Ona jest taka wyciszona, troszeczkę inne współbrzmienia tam są. No a tu w tym uroczystym kompletorium słyszymy już taki współczesny XVII-wieczny uskrzydlony barok. Wyobrażamy sobie te złote aniołki nad ołtarzami, prawda? I to jest taka formuła. Myśmy, przystępując do nagrywania kolejnych płyt projektu Sarmackiego, powzięli sobie taki zamysł, żeby nie była to muzyka śpiewana w rajtuzach, czyli taka powściągliwa, czyli taka francuska, czy nawet delikatna włoska. Raczej kierujemy nasze wyobrażenia ku takim facetom w kontuszach z szablami u boku. Sarmaci. Tak, którzy po prostu doznają takich żywiołowych uniesień w czasie liturgii. A sama kompozycja, czy samo wykonanie i nagranie rejestrowane też było nie w pałacu, nie na dworze sarmackim, ale w kościele. I to nie byle jakim kościele, ponieważ dzięki współpracy z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy mieliśmy wielki zaszczyt i niezwykłą okazję nagrywać tę płytę w farze, w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie, czyli w miejscu, gdzie Gorczycki rozpoczynał swoją karierę muzyczną. To niesie? No to uskrzydla, to po prostu się frunie się. To już nie jest tylko śpiew po prostu, to jest uleganie tej atmosferze, a szczególna akustyka tego miejsca, co zresztą słychać w nagraniu, jest taki dość duży pogłos, ale jednocześnie bardzo delikatny, taki koronkowy, powiedziałbym, co czyni muzykę bardziej selektywną, łatwiejszą w słuchaniu. No, kościół zbudowany po to, żeby w nim śpiewać. Kiedyś tak budowano kościoły. Żeby w nich śpiewać, tak. I to słychać, i to bardzo pomaga wykonawcom. Dzięki temu udało nam się tę płytę nagrać w 3 wieczory. Ale to dlatego też znamienici wykonawcy, i o tym za chwilę, ale widzę, że, bo mamy tutaj też kolejną płytę z cyklu Sarmackiego, przyniosłeś ze sobą. Ja jeszcze jej wiem, że nie dostanę na razie, ale możemy ją dzisiaj zaprezentować. Tak, to jest druga edycja, którą nagraliśmy w ubiegłym roku i też w specjalnych okolicznościach, ponieważ za miejsce nagrania, a nagrywaliśmy koncert, to jest nagranie live, wybraliśmy podziemny kościół świętego Bartłomieja we Wrocławiu. To jest gotyckie wnętrze, jeszcze nie krypta, ale już nie nawa. To jest coś pomiędzy, ponieważ to jest taki, to jest taka piętrowa budowla z XV wieku. To się nazywa Kościół Świętego Krzyża. Wszyscy wiedzą, że to jest Kościół Świętego Krzyża. A mało kto wie, że pod Kościołem Świętego Krzyża jest dolny Kościół Świętego Bartłomieja, w którym przez wiele lat od wojny, jeszcze do niedawna, była katedra grekokatolicka. I tam została nagrana, czy zarejestrowana płyta, z której teraz posłuchamy utworu numer 10 Damiana Stachowicza, czyli co to będzie? To będzie sekwencja z Missa Requiem Damiana Stachowicza. Damian Stachowicz, kolejna postać polskiego kościoła, która tworzyła muzykę. Ojciec PR, szef Kolegium PR-ów w Łowiczu. Stąd pewnie ta jego missa Requiem określona została przez jednego ze słuchaczy koncertów jako taka radosna msza pogrzebowa w łowickim pasiaku. Castrum Doloris, czyli staropolskie ceremonie pogrzebowe w łowickich pasiakach, tak jak dodał mój gość Robert Pożarski. Wszystko się zgadza, ale żeby taką piękną rzecz nagrać, utwór i płytę jedną i drugą i wcześniej Gerwazego Grzegorza, Gerwazego Gorczyckiego, no to trzeba mieć potężny zespół. Trzeba mieć potężny zespół. Mnie się to udało, bo oprócz Bornus Consortu, który jest moim zespołem macierzystym i to oczywiste, że go zatrudniam, udało mi się pozyskać kwartet młodych śpiewaków, który się nazywa Tempus. Oni są bardzo dobrze wykształconymi muzykami i praca z nimi jest bardzo wygodna, bo oni po prostu szybko się uczą. Zespół instrumentalny również? Zespół instrumentalny Leszka Firka, pod kierunkiem Leszka Firka, ukonstytuował się właściwie tak trochę wokół tych sarmackich nagrań. Zespół, który Leszek nazwał Concerto Ante Murale, czyli koncert przedmurza chrześcijańskiego. I to są świetni muzycy zajmujący się muzyką barokową już od lat. Leszek Firek to w ogóle wielkie nazwisko. Do każdego z tych koncertów pozyskaliśmy też świetnych solistów, trębaczy, puzonistów, między innymi profesor Igor Cecocha z Wrocławia z nami zagrał. No i chór sarmacki imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Tak, to już jest w ogóle ewenement, ponieważ chór powstał po to, żeby nagrać pierwszą płytę. Chór z tak zwanego pospolitego ruszenia. Ogłosiliśmy nabór, zgłosiło się prawie 40 osób z Warszawy i z Wrocławia. Pracowaliśmy i w Warszawie, i we Wrocławiu. Spotykaliśmy się potem już przed koncertami. Okazało się, że powstał bardzo dobry chór, który ma przede wszystkim zapał do tego, co robi, i tylko dzięki temu udało się tę muzykę nagrać w takiej entuzjastycznej formie. Ale to wielki entuzjazm, bo jedna płyta, druga i za chwilę kolejne inspiracje sarmackie. Tak, mamy okazję w tym roku przedstawić Państwu nieznaną do tej pory mszę na Boże Narodzenie autorstwa kolejnego wielkiego polskiego kompozytora Marcina Mielczewskiego. To ja już się zapraszam, tak? Albo Ciebie już zapraszam przed Bożym Narodzeniem, żebyśmy mogli zaprezentować. Przed Bożym Narodzeniem płyta już będzie. Myślę, że płyta będzie gotowa już na początku grudnia, bo nagrywamy ją na początku października i chcielibyśmy ją przedstawić przed świętami. Robert Pożarski, mój dzisiejszy gość, bardzo pięknie dziękuję. Gerwazy, Grzegorz Gerwazy Gorczycki i płyta, którą teraz Państwu zaprezentujemy również we fragmencie z płyty, którą mam nadzieję kiedyś będziemy mogli w całości zaprezentować, Castrum Doloris, staropolskie ceremonie pogrzebowe i z niej Sanctus Agnus Dei Communio. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy pięknie. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca, jest 7. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Porażka Brazylii 0-3. Canarinhos przegrali z Holandią w meczu o trzecie miejsce na mundialu. Ten statek pod tytułem Brazylia, który na początku wyglądał w miarę okazale, nie dość, że miał zardzewiały kadłub, to i dziurawe żagle. Na dziś starcie w finale Niemcy kontra Argentyna. Niemowlę ranne w wypadku w zachodniopomorskim jest w stanie krytycznym w szpitalach. Jest łącznie 9 osób. Ponad 1500 euro grzywny to jest kara za próbę kradzieży piasku z Sardynii. Turysta próbował zabrać ze sobą 10 kg. Sukces Holendrów, łzy porażki, gospodarze mundialu. Holandia 3-0 rozgromiła Brazylię w meczu o brąz i trzecie miejsce na mistrzostwach. Autorami bramek byli w trzeciej minucie Van Persie, w 17 Blind i w doliczonym czasie gry Wijnaldum. Były reprezentant Polski Michał Żebłakow ocenia, że wczorajszy mecz Brazylii, a wcześniej mecze z Niemcami, w którym gospodarze przegrali 1-7, obnażają prawdziwą kondycję Canarinhos. Spodziewałem się, że Brazylia mimo wszystko troszkę bardziej się odrodzi. Widać, że ta trauma, którą zafundowali Brazylijczykom Niemcy, dalej trwa. Może została tak delikatnie przypudrowana, ale tak naprawdę braki, bóle i troski wychodzą, więc po tych mistrzostwach okazuje się, że ten statek pod tytułem Brazylia, który na początku wyglądał w miarę okazale, nie dość, że miał zardzewiały kadłub, to i dziurawe żagle. A już dziś w Rio de Janeiro poznamy mistrzów. W finale zmierzą się reprezentacje Niemiec i Argentyny. W decydującym meczu mundialu te drużyny zagrają ze sobą już po raz trzeci. W 1986 roku triumfowali Argentyńczycy, 4 lata później Niemcy. Jak będzie dzisiaj, początek tego spotkania o 21:00. 10 rannych osób w szpitalach po wypadku busa w miejscowości Chociwel w Zachodniopomorskim. Wśród poszkodowanych jest 3 dzieci, w tym 6-miesięczne niemowlę. Najmłodsze z dzieci niemowlę jest w stanie krytycznym. 2 pozostałych dzieci w chwili obecnej jest w stanie stabilnym w trakcie wykonywania badań diagnostycznych. Jeśli chodzi o pacjentkę dorosłą, również jest w stanie bardzo ciężkim. Informowała Joanna Woźnicka ze szpitala w Szczecinie, do którego trafiły 4 osoby. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 142. Według wstępnych ustaleń kierujący busem próbował wyprzedzać jadący przed nim samochód. Doszło do